Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 29 października, jest 7. Małgorzata Mańborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. O tym serwisie bilans soboty na drogach, sytuacja w Katalonii w drugim dniu po zawieszeniu autonomii regionu i o tym, że prawdopodobnie już ostatni raz zmieniamy czas z letniego na zimowy. Ponad 50 wypadków, 9 osób zabitych, niemal 70 rannych to bilans soboty na drogach. Policjanci zatrzymali ponad 160 pijanych kierowców. Przypominamy, że już od piątku trwa akcja Znicz. Na drogach jest więcej policyjnych patroli. Funkcjonariusze kontrolują kierowców i auta, patrolują też okolice cmentarzy, bo tam aż do czwartku, czyli zaduszek, będzie największy ruch. W tym roku równolegle z akcją Znicz trwa wspólna akcja policjantów i duchownych pod hasłem Nie zabijaj. Nadmierna prędkość jest przeciwko piątemu przykazaniu. To jest jedna rzecz. A druga, mówią niektórzy, że do 120 km na godzinę patronem kierowców jest Święty Krzysztof. A potem to już tylko Święty Piotr. Mówi rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Paweł Rytel-Adrianik. A Polskie Radio włącza się w akcję na rzecz bezpieczeństwa na drogach przed Dniem Wszystkich Świętych. Informacje o sytuacji właśnie na drogach będą się pojawiały m.in. na portalu polskieradio.pl. To drugi dzień zawieszenia katalońskiej autonomii. Funkcję szefa regionalnej administracji pełni teraz wicepremier Hiszpanii Soraya Sáenz de Santamaría. Odsunięto od władzy dotychczasowy lider Katalonii, Carles Puigdemont. Zapowiada jednak, że nie przerwie prac nad budową niepodległej republiki. Z Barcelony Ewa Wysocka. Zwracając się do Katalończyków, Carles Puigdemont powiedział, że nie zaakceptuje wprowadzenia 155 artykułu Konstytucji i zachęcił do demokratycznej opozycji przeciwko zawieszeniu autonomii. Seguirem trabajando por construir un país libre. Nie zaprzestaniemy prac nad stworzeniem wolnego kraju. Zagwarantujemy w nim większą społeczną sprawiedliwość, równość i solidarność. Będziemy zgodnie żyli z całym światem, a przede wszystkim z Hiszpanią. Prokuratura Generalna bada treść wystąpienia Puigdemonta. Media donoszą, że w poniedziałek polityk i jego najbliżsi współpracownicy mogą zostać aresztowani. W południe centrum Barcelony przemierzy manifestacja przeciwników secesji. Wczoraj w podobnym marszu w Madrycie wzięło udział kilka tysięcy osób. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. 93 lata temu, 29 października 1924 roku w Lwowie urodził się Zbigniew Herbert, poeta, dramatopisarz, eseista, autor sztuk scenicznych i słuchowisk, a także tłumacz poezji francuskiej. Autor m.in. Pana Cogito i Barbarzyńcy w ogrodzie. Fascynowała go kultura śródziemnomorska, jeździł do Włoch i Grecji, ale także do Niemiec, Francji i Holandii. W 1981 roku mówił w wywiadzie dla Polskiego Radia, że doświadczenia zdobyte podczas podróży są bezcenne. Trzeba wiedzieć o świecie maksymalnie dużo. I wtedy nasza pewność i nasza arogancja, do której mamy wszyscy skłonność, zostaje przytłumiona. To jest lekcja pokory, lekcja zmierzenia się z światem, prawda? Podróż jako wielka metafora życia ludzkiego. Pisarz był laureatem ponad 20 wyróżnień literackich, otrzymał Order Orła Białego, a także Złoty Mikrofon przyznawany przez Polskie Radio. Kilka dni temu posłowie w uchwale przyjętej przez aklamację zdecydowali, że przyszły rok będzie rokiem Zbigniewa Herberta. Wczoraj o tej porze było kilka minut po 8:00, dziś mamy dopiero kilka minut po 7:00. To z powodu zmiany czasu z letniego na zimowy śpimy o godzinę dłużej. Do czasu letniego wrócimy 25 marca przyszłego roku i to prawdopodobnie już po raz ostatni, bo niedawno Sejmowa Komisja Administracji Spraw Wewnętrznych poparła jednogłośnie projekt ustawy autorstwa posłów PSL-u, według którego takiej zmiany już nie będzie. Jarosław Kalinowski z PSL-u mówił w Trójce, że widzi dużą szansę na wprowadzenie projektu, ale przypominał, że trzeba brać pod uwagę unijne prawo. Natomiast pojawia się ten wątek prawa europejskiego, ale też chcę poinformować Państwa, że jest specjalna grupa w Parlamencie Europejskim, która działa na rzecz właśnie tego, co PSL zaproponowało. Jacek Sasin z PiS-u mówił, że jego partia jest raczej na tak. Wydaje się, że uzasadnienia w tej chwili dla utrzymywania tej zmiany czasu za bardzo nie ma. Za niezmienianiem czasu powiada się także PO Andrzej Halicki. Są oszczędności ekonomiczne, ale oczywiście są też takie niedogodności, które ludzi troszkę denerwują i myślę, że jeżeli przy zgodzie to wprowadzimy, to nie będzie to złe rozwiązanie. A prezydencki rzecznik Krzysztof Łapiński mówił w Trójce, że prezydent Andrzej Duda podpisałby taką ustawę, oczywiście, jeśli jest zgodna z unijnym prawem. Jeśli widzę, że jest to sprawa, która tutaj jest robiona w porozumieniu niemalże wszystkich klubów parlamentarnych, to nie sądzę, żeby prezydent wetował takie rozwiązanie. W całej Unii do czasu zimowego wraca się w ostatnią niedzielę października, a na czas letni przechodzi w ostatnią niedzielę marca. Mówi o tym obowiązująca bezterminowo dyrektywa Unii ze stycznia 2001 roku. To był serwis Trójki. Bardzo silny wiatr, deszcz ze śniegiem, krupa śnieżna, w górach śnieg, niedziela będzie wietrzna, mokra i pochmurna, ale od zachodu ma się stopniowo przyjaśniać i rozpogadzać. Termometry pokażą od 6 stopni w Suwałkach do 10 we Wrocławiu, przeważnie 7-8. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Mam na imię Tomek. Opiekuję się niepełnosprawną córką. W Polsce jest blisko 200 tysięcy osób w takiej sytuacji. Jedni otrzymują 520, inni 1400 zł zasiłku. Prawo zabrania nam dorabiać. Opiekun ma żyć za 520 zł? To absurd. Pomóż zmienić prawo. Podpisz petycję na www.domtopraca.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, ty taki mądry jesteś. Weź mi powiedz, jak dobrze kupić laptopa? Dobrze kupić? No to taniej kupić, oczywiście, Barbara. Teraz kupuj taniej w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop Dell Intel Core i7, 8 giga RAM, taniej o 400 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam raz jeszcze do godziny 8. No i pozostajemy w świecie pięknych dźwięków, choć czeka nas teraz zupełnie inna opowieść. I can be who I want, it depends on me. I can fly like a bird in the sky that is above me. I can joy with the light that is given to me. Every moment like seed rises in me and sings. Cause I know that the good affirmation is key to the joy. And non-information can change what is deep. You can be who you want and do what you feel. You can fly like a bird in the sky that is above you. You can joy with the light that is given to you. So forget every lie that destroys your point of view. Cause I know that the good affirmation is key to the joy. And no information can change what is deep. I can do what I feel. I could fly like a bird in the sky that is above me. I can fly. Małgorzata Hutek tak właśnie pięknie lata z płyty Grounded in Love, ugruntowana w miłości Małgorzata Hutek. Witam cię pięknie. Dzień dobry. Wokalistka jazzowa, kompozytorka, autorka tekstów. To jak to jest z tym ugruntowaniem w miłości? No staram się być coraz bardziej ugruntowana i czasem się wykorzeniam trochę, ale gdzieś dążenie jest do tego, żeby być stałą w tym. No, o tym też jest ta płyta, o takim poszukiwaniu miłości, poszukiwaniu odpowiedzi na, myślę, takie fundamentalne pytania, które każdy gdzieś sobie zadaje. Albo zaczyna zadawać. To była twoja pierwsza płyta i od razu z no, bardzo dobrymi recenzjami. To ja może przytoczę jedną z nich. Z dużą satysfakcją wysłuchałem muzycznego projektu pani Małgorzaty Hutek. Jestem ciekawy artystycznie i jest to projekt bardzo ambitny, a jednocześnie na tyle atrakcyjny, aby zdobyć sobie mnóstwo zwolenników. Napisany i wykonany z dużym profesjonalizmem. Jan Ptaszyn-Wróblewski. Jak się takie opinie dostaje, one niosą pierwszy album? Oczywiście niosą, tym bardziej pan Jan jest no, niesamowitym autorytetem wśród muzyków i w ogóle. Myślę, że jego zdanie jest ogromnie cenne, także ja się bardzo cieszę, że zechciał także posłuchać tego i napisać o tym parę słów. Ale czekałaś na taką opinię, jak to będzie, co powie tak naprawdę? Myślę, że gdzieś tam podskórnie tak, ale nie wiem, nie pamiętam już, czy wyczekiwałam każdej sekundy i sprawdzałam maila co pół godziny, ale kiedy zresztą pan Jan ma tak wielkie serce, że gdzieś szybko chyba ta odpowiedź przyszła. Urodziłaś się w Łodzi. Swoją muzyczną drogę rozpoczęłaś od gry, od nauki gry na skrzypcach. Potem była klasa saksofonu, tak? A odkrywcą twoich jazzowych predyspozycji był pianista i pedagog Witold Janiak, dobrze znany słuchaczom Trójki. A to jak to się stało, że Witek odkrył twój wokalny talent? To jest taka dosyć śmieszna historia, ponieważ ja miałam nogę skręconą i miałam gips, a obiecałam zaśpiewać koledze na egzaminie z improwizacji. Te zajęcia prowadził Witek w tamtym okresie. I ja mam nawet jakiś taki film nagrany z tym gipsem. Śpiewałam, pamiętam, że to było Cheek to Cheek. I Witek do mnie podszedł wtedy, ja miałam chyba 16 czy 17 lat i powiedział, że w ogóle, że super, że chciałby ze mną grać. To było dla mnie, jako dla młodej dziewczyny, niesamowite doświadczenie też jego, no przede wszystkim jego muzycznej drogi. Ja, przez to, że jest sam nauczycielem, też ogromnie dużo mi pokazał, ogromnie dużo się od niego nauczyłam. Ale wtedy myślałaś o byciu wokalistką, czy bardziej ten saksofon? Śpiew jest tak naturalną formą wyrazu dla mnie. Ja wiedziałam zawsze, że będę śpiewać. To było gdzieś takie w środku we mnie, że nieważne co się stanie, będę śpiewać. Natomiast saksofon bardzo mi pomógł. W ogóle granie na instrumencie, ćwiczenie przede wszystkim, ono uczy cierpliwości, wytrwałości i też tego, że pewne rzeczy po prostu muszą być wypracowane. Też otworzył mnie w ogóle na jazz. Ja zetknęłam się pierwsze z muzyką swingową. W mojej szkole był big band, więc dla nas to było nowum, aby gdzieś stykałam się wcześniej z taką muzyką, natomiast na pewno w tak dużym stopniu i też próbując grać ją, prawda, to były pierwsze jakieś takie próby interpretowania tych utworów, to było właśnie w szkole w Łodzi, także... A ten saksofon, jak grałaś na saksofonie, nie ciągnęło cię, żeby jazzować na tym saksofonie? Właśnie nie. To było te, znaczy, gdzieś tam na pewno próbowałam, natomiast śpiewanie było dla mnie, to jest mój język wyrazu i ja wiedziałam od razu, że i tak będę śpiewać, zresztą też w big bandzie i grałam, i śpiewałam. Natomiast no szczerze mówiąc, nie widziałam siebie jako saksofonistki. Także jestem szczęśliwa, że ten okres był w moim życiu, ale też, że jestem skoncentrowana na śpiewaniu. A kierunek Katowice to był taki oczywisty wybór w którymś momencie? Tak, znaczy dla mnie to była jedyna opcja w tamtym czasie. W ogóle Dokładnie nie pamiętam, ale wydaje mi się, że kiedy ja zaczynałam studia, to była chyba jeszcze tylko możliwość Nysy, ale ja nie brałam w ogóle tego pod uwagę. Ja wiedziałam, że albo Katowice, albo nic. Nie zdawałam nigdzie indziej, więc to było dla mnie takie jasne, że chcę tam być i tam się rozwijać. A czy kiedy człowiek rodzi się w takiej mocno artystycznej rodzinie, to pomaga? Ja nie mam odniesienia, nie wiem jak to nie żyć, tak? Natomiast faktycznie moja mama jest aktorką i tata też jest związany z teatrem i także z radiem, jako reżyser od lat. I dla mnie to było takie normalne po prostu. Żyłaś od zawsze w świecie dźwięku? W świecie dźwięku, szczerze mówiąc, żyłam na początku w świecie teatru. I ja się wychowałam w teatrze z mamą i dla mnie, ponieważ odbieram wszystko bardzo zmysłowo, najbardziej pamiętam zapach teatru i zapach sceny, którym... To chciałam się zapytać o to, jak pachną deski teatralne. Oj, uwielbiam ten zapach. Po prostu to jest zapach, który jest nieporównywalny z niczym. To jest taki zapach tego dymu. I niestety już nie wszystkie sceny tak pachną. No, większość scen koncertowych tak nie pachnie. To są sceny kładzione z plastiku, więc to... Natomiast scena teatralna... Ale wiesz, jakie pachną operowe jeszcze. Tak, tak, tak. Takie sadre teatry tak pachną. Natomiast, no, faktycznie dla mnie to było jakieś takie naturalne. Moja mama jest także muzykiem, więc ta muzyka zawsze była obecna w naszym domu. Ale też pomyślałam sobie dzisiaj o tym, myślę, że moja mama zawsze była w domu. Kiedy ja wracałam, to akurat to był taki czas, dzieci wracają ze szkoły, więc nie ma prób, nie ma spektakli zazwyczaj, więc ona zawsze była. I ja nie odbierałam tego jako taki... Jakby dzisiaj myślę o tym, że to jest faktycznie trudna droga też, bo jest pewnego rodzaju rozchwianie, nie ma takiej stabilizacji, której czasem też potrzebujemy. Natomiast myślę, że jak wszędzie, to są i plusy, i minusy. Więc ja sobie bardzo cenię to. I też jestem wdzięczna moim rodzicom za taką otwartość, którą mieli. Oni nas nigdy do niczego nie zmuszali, zawsze nas motywowali, ale też i wspierali w naszych decyzjach, w naszych wyborach. I myślę, że dlatego też dzisiaj... Mogę śpiewać, mogę pisać. Mój brat jest także muzykiem, także... I tak to oto ugruntowałaś się w miłości. I want to hear your voice from the mountain top. Dando. tytułowy utwór. Skąd taki pomysł, żeby całą płytę tak właśnie ugruntować w miłości? Myślę, że to był pomysł, który wyniknął z doświadczenia, które miałam. To jest bardzo osobista płyta, więc gdzieś takie moje poszukiwania. Muszę się przyznać, że ta płyta też zmieniła nazwę. Na początku miała się nazywać Prosto z Huty, ponieważ ja mam nazwisko Hutek, więc wszyscy do mnie mówili Huta i to miało być takie prosto ze mnie. Natomiast gdzieś w pewnym momencie poczułam, że to tak nie może być, że tu chodzi jednak o miłość. Ja gdzieś głęboko wierzę, że my w gruncie rzeczy wszyscy szukamy miłości. I w różnych miejscach, i w różnych rzeczach, i formach próbujemy ją odnaleźć. No a ja gdzieś spotkałam taką miłość, która mi dała przekonanie i poczucie tego, że jestem kochana całkowicie i stąd to ugruntowanie. I tak staram się sobie przypominać, nawet jak jakieś mam takie, powiedzmy, gorsze dni, że jest ktoś, kto mnie kocha cały czas, niezależnie od wszystkiego i że to jest najważniejsze. Tą przygodę płytową zrealizowałaś razem z Agnieszką Musiał. Płytową, tak, troszeczkę Agnieszka mnie bardzo wspomagała, jeśli chodzi o warstwę tekstów. Przyjaźnimy się od czasów studiów, to taka moja bratnia dusza, także bardzo, zarówno jeśli chodzi o teksty, ale też przy całej produkcji i mnie bardzo wspierała. Do dzisiaj także współpracujemy tutaj razem. Tutaj też była współautorką tekstu. Tak, tutaj w przypadku Grounded in Love, w przypadku pierwszego utworu Fly By Night, to był cały jej tekst. I tych tekstów jeszcze Agnieszki będzie tutaj sporo, ale też razem śpiewałyście w duecie. A nawet w tercecie. W tercecie, w duecie śpiewałyśmy. Odnośnie tercetu to nasza trzecia przyjaciółka Olga Boczar. Mamy to szczęście, że wszystkie śpiewamy, wszystkie też nagrałyśmy płyty. Dziewczyny nagrały przepiękne płyty i bardzo serdecznie też polecam Państwu ich muzykę. I to, co mnie szczególnie cieszy, że to jest przyjaźń przede wszystkim. I że naprawdę doświadczenie grania i śpiewania z osobami, z którymi ma się jakąś głęboką relację, jest naprawdę zupełnie inne. Ja mam wrażenie, że tą bliskość słychać w muzyce i bardzo mnie to cieszy. A kiedy śpiewasz, wyśpiewujesz teksty napisane przez kogoś innego, to muszą być to też twoje teksty. Chcę słyszeć twój głos ze szczytu gór, między innymi śpiewasz. Ten tekst pisałyśmy gdzieś razem, więc to myślę, że Agnieszka ma tak podobną wrażliwość i też podobne poglądy, które ja mam, więc to rozmawiałyśmy też o tym, ale przyznam się szczerze, że Agnieszka ma tak wielki talent, naprawdę wielki talent, jeśli chodzi o pisanie tekstów, że nie wiem, czy zdarzyło nam się jakoś dramatycznie dyskutować na temat jakiegoś tekstu. Raczej traktowałam to jako piękne dary, które mi dawała. 2013 rok był dla ciebie taki szczególny. Ukończyłaś studia. Otrzymałaś nagrodę prezydenta Łodzi dla najlepszego łódzkiego jazzmena. Koncertowałaś na Jazz Jamboree w Warszawie. To taki naraz wiele sukcesów, czy wiele wydarzeń muzycznych, które w jakiś sposób kształtowały ciebie? Nawet nie wiedziałam, że to wszystko było w jednym roku. No, faktycznie. To był bardzo piękny rok, jak widać. A jak się czuje ktoś, kto otrzymuje najlepszą nagrodę za bycie najlepszym jazzmenem łódzkim? Bardzo byłam szczęśliwa i wdzięczna też za to docenienie. W Łodzi jest wielu wspaniałych muzyków i ta scena jest cały czas, mam wrażenie, odkrywana. Coraz więcej też osób także studiuję jazz, są teraz otworzone wydziały jazzowe, zarówno i w szkole muzycznej na Rojnej, a także na Akademii wydział jazzowy jest. Więc to są, Łódź się jazzowo rozwija, a mnie jakoś to cieszyło, że no wiadomo, można powiedzieć, że Łódź jest swoistą kolebką też tego gatunku, jeśli chodzi o Polskę. Te początki melomanii były w Łodzi. Także stąd też cała gala Grand Prix Melomanii, która właśnie odbyła się w Teatrze Wielkim w Łodzi. No byłam wdzięczna i szczęśliwa. A rodzice? Rodzice bardzo dumni, tak. Ale to jest... myślę, że przez zawód też, który moi rodzice wykonują i że znają jego piękne i radosne strony. Ale też trud. Też trud. To myślę, że mają też taki duży dystans do tego wszystkiego i też myślę, że w nas zaszczepili takie zdrowe podejście do tego, że sztuka nie jest całym życiem, bo ona potrafi dać bardzo dużo radości. Natomiast faktycznie myślę, że każdy z nas musi się przygotować też, że to jest czasem też trudne. Więc no, rodzice byli do mnie bardzo, mama, tata, wszyscy. Tak. Nawet bracia. Nawet bracia, oczywiście. A kiedy pracujesz z różnymi muzykami, też cały czas troszeczkę podglądasz, czerpiesz, starasz się od nich uczyć. Ja robię takie koło, bo chciałam się zapytać, czego nauczyłaś się od Krzysztofa Herdzina? Krzysztof Herdzin jest wspaniałym pianistą i przyznam się szczerze, czego się od niego nauczyłam. On jest bardzo dokładnym muzykiem. Perfekcjonista. Tak, tak. Także to była taka... Jest rodzaj pianistów, z którym jak się gra, to oni grają tak, jakby byli w głowach wokalistki. Bo trzeba powiedzieć, że akompaniowanie to może jest złe słowo, ale granie razem z wokalistką wcale nie jest takie łatwe dla wszystkich pianistów. Ponieważ większość pianistów jednak kształci się solistycznie i nagle przychodzi głos, który też jest innym instrumentem niż większość instrumentów, czy to dętych, ale no i teraz generalnie być melodyczny. Z przodu, czy być za wokalistką i ją tylko podpierać? Ale właśnie, żeby być razem i to o to chodzi. I on to ma, że potrafi być razem. Graliśmy podczas festiwalu piosenki filmowej chyba, to, nie pamiętam dokładnie, w którym to było roku, ale to była wielka radość i bardzo, bardzo jestem szczęśliwa i cenię sobie ten. Jesteś jaka jesteś, że tak zapytam przekornie? Jestem jaka jestem. Myślę, że no tak, jestem. Staram się akceptować to, jaka jestem, po prostu przyjmować siebie. No taką. I najlepiej wyśpiewać to w trio? W trio, tak, trio. Kobiece. Kobiece trio. To jest spełnienie moich marzeń. Ostatnio sobie uświadomiłam, że jako mała dziewczynka zawsze chciałam mieć girls band. Co prawda, wtedy byłam zafascynowana jako w podstawówce Spice Girls, ale uświadomiłam sobie, że jakby moje marzenie się spełniło. W grudniu w 2016 roku założyłam zespół Newborn Trio. I to jest naprawdę, myślę, że pierwszy zespół w moim życiu, który jest owocem przyjaźni, że my się najpierw zaczęłyśmy przyjaźnić. W ogóle nie było żadnej mowy o muzyce. Po prostu gdzieś ta relacja była i doszliśmy do wniosku, ja doszłam do wniosku, że chciałabym założyć zespół kobiecy, ale także jakby to powiedzieć, trochę dla kobiet. Pierwszy raz odważyłam się też, może byłam gotowa na to, żeby śpiewać o rzeczach dla kobiet. Dla kobiet, nie infantylizując tego, miłości, trudu, cierpienia, które jest w naszym życiu. Jak gdzieś obserwuję to, czy pracując z ludźmi, czy w ogóle w codzienności, że kobietom nam jest bardzo trudno przyjmować komplementy. Bardzo jest nam trudno powiedzieć o sobie, że jesteśmy piękne, że gdzieś to piękno, tego piękna szukamy na zewnątrz. I ja wielokrotnie, kiedy jestem w stanie, jesteś piękna, ona mówi, nie jestem piękna. A z czego to wynika, jak myślisz? Myślę, że to wynika z braku przeświadczenia o wartości wewnątrz. Bo myślę, że ze zranień wynika po prostu, że ktoś kiedyś nas zranił i może ktoś nam w pewnym momencie naszego życia nie powiedział tego, że jesteśmy piękne. Bo mężczyźni nie mają z tym problemu. Tylko ja myślę, że to, bo są często kobiety, które są niesamowicie atrakcyjne, natomiast one i tak nie mają tego poczucia wewnętrznego, że są piękne, bo atrakcyjność jest jedną rzeczą, ją można zbudować i można się doskonale ubrać, pomalować. Natomiast to poczucie, że jestem piękna, niezależnie od tego, jak wyglądam, bo jestem piękna, bo jestem kobietą i daję życie. Że kobieta... Ja jestem zafascynowana moją mamą, jeśli o to chodzi. Ona po prostu... To jest kobieta, która najbardziej daje życie ze wszystkich, które znam. Jak ona gdzieś wchodzi, to pomieszczenie zaczyna żyć. Jest niesamowicie inspirujące i to, jak jesteśmy na przykład bez mamy z tatą, to tak... Mama przychodzi i cały świat faktycznie gdzieś, no, można powiedzieć, ożywa. Ona ma to w sobie i kobiety to mają. Właśnie, że mają taką zdolność do tego, żeby ożywiać rzeczywistość i inspirować ludzi. Tylko muszą o tym wiedzieć. Muszą wiedzieć o tym, że są piękne i że są mądre, że jesteśmy mądre. I to nie chodzi absolutnie o wiedzę. To chodzi o takie przeświadczenie w środku, że jestem cenna i że no, kiedyś usłyszałam, że nie można mieć niskiego albo wysokiego poczucia wartości. Że albo je się ma, albo go się nie ma. To tak jak diament, który jest w błocie. On nadal jest diamentem. Tak? To gdzieś takie porównanie bardzo dla mnie obrazowe i przemawiające też tego, że my mamy wartość. To nie można mieć niskiej, tylko musimy ją odkryć, musimy ją z tego błota wyciągnąć i oczyścić. Jestem, jaka jestem. Zobaczyć, że ja to ja, a ty to ty. Gdy odeszłam, to ujrzałam, jak wielka wartość we mnie tkwi. Odpowiedzialność za decyzje swe wciąż rzucałam na innych, bo nie ufałam sobie samej, nie wierzyłam w swój własny głos, że me pragnienia mogą dobre być, że będąc sobą nie krzywdzę cię. Dziś już wiem, że skarb jest we mnie, kochając siebie pokocham. Jestem piękna. jestem silna, jestem wolna. Jestem Małgorzata Hutek, a właściwie trio, to przedstaw całe trio. Newborn Trio, Aga Derlak na fortepianie i Dominika Kierpiec-Kątny na wiolonczeli. Niesamowite trio, naprawdę nawet jak się patrzy na panie trzy razem, to takie trzy ciała, jedna dusza. W trakcie studiów rozpoczęłaś współpracę między innymi z Nikolą Kołodziejczykiem. I to nie była tylko współpraca, jak się okazało, przy jednej płycie, bo ta płyta, której słuchamy, to też owoc pracy z Nikolą. Tak, Grounded in Love została nagrana z Nikolą, z Michałem Kapczukiem na kontrabasie i Grzegorzem Masłowskim, perkusistą. Natomiast... To był początek tej przygody, jak się okazuje. To był początek przygody. Przez bardzo długi czas miałam przyjemność współpracowania z Nikolą, grania razem i zaowocowało to też tym, że Nikola zaaranżował moje utwory, psalmy, 12 psalmów na kwartet smyczkowy. Przez całe życie wypowiadamy ich setki, tysiące, miliony, potrafią dać nadzieję, wsparcie, dodawać skrzydeł, wyciągać człowieka z największych smutków, czyli co? Słowa. Czyli słowa, które mają wielką moc w naszym życiu. Słowa te dobre, pocieszające, ale także słowa, które potrafią bardzo ranić. I myślę, że każdy z nas doświadczył tego, tych dwóch stron. Ja odkryłam gdzieś, że są takie słowa, które zawsze dają nadzieję i zawsze dają życie. I są to słowa psalmów. To jest gdzieś, teraz na pewno najważniejsza muzyczna, ale myślę, że nie tylko muzyczna, ale życiowa droga, którą idę. I projekt, który przed tobą. Ze 150 psalmów wybrałaś ile? Wybrałam 12, ale mogę powiedzieć, że one mnie wybrały, ponieważ te psalmy zaczęłam pisać 5 lat temu, więc to jest chyba najdłuższy projekt, jaki miałam w życiu. 5 lat, 12 psalmów. Pisałam raz, dwa psalmy na miesiąc, raz co pół roku. Ale jak to się stało, że one wybrały ciebie? Przekartkowywałaś, zastanawiałaś się tamten, czy... To było tak, że konkretny psalm był na konkretny moment mojego życia. Kiedy coś przeżywałam, kiedy coś było dla mnie ważne, ten psalm jakby rozświetlał mi trochę tą sytuację, w której byłam. I mogę faktycznie powiedzieć, że bardzo wskazywał mi drogę. Ja mam takie doświadczenie z psalmami, że one mi prostują moją głowę trochę. Takie dają mi taką jasność, jasne myślenie, odfiksowywania się troszeczkę i jestem bardzo wdzięczna za to. Gdzieś poczułam też, że chciałabym się tym dzielić. Chciałabym, to są słowa, które naprawdę dają życie. Dają życie i wiem, że nie tylko mnie dają życie. Dla mnie takim słowem, gdybym miała jednym określić te wszystkie psalmy, to jest ufność. Ufność w to, że nie jesteśmy sami, że jest ktoś, kto nas kocha, że wszystko w naszym życiu ma sens, że chociaż czasem jest to bardzo trudno zrozumieć, to że wszystko nas prowadzi gdzieś do dobra, do miłości. I dla mnie ta droga odkrywania tej miłości jest fascynująca. Dlatego postanowiłam się dzielić z tym. Ale żeby się podzielić ze słuchaczami, żeby nagrać taką płytę, potrzebujesz wsparcia. Potrzebuję wsparcia, ponieważ obecnie wygląda to tak, że jeśli chce się realizować swoje niezależne projekty, no to finansowanie jest własne, że tak powiem. No są to sumy, które przekraczają moje możliwości. I zdecydowałam się na zbiórkę internetową, na zbiórkę przez portal odpalprojekt.pl. Jest to zbiórka crowdfundingowa. Zbieramy na nagranie, na tłoczenie, na całą oprawę wizualną tej płyty. Ja mam marzenie i taki cel, żeby ona była jak najlepiej zrobiona, jak zarówno pod względem muzycznym. Udało mi się też zaprosić wspaniałych muzyków. Zagra z nami Atom String Quartet jako kwartet smyczkowy, natomiast na fortepianie zagra rewelacyjny pianista Dominik Wania. Jak już wspomniałam, właśnie aranżację na ten skład napisał Nikola Kołodziejczyk. I potrzebujemy 33 tysięcy. Także udało nam się 1/3 zebrać tej sumy. I zachęcam też Państwa. A że cały czas mówimy o tym, że miłość jest najważniejsza, to raz jeszcze z pierwszej płyty Małgorzaty Chutek, Miłość. Patrzeć na siebie tak, jak się patrzy na obce nam rzeczy, bo jesteś tylko jedną, jesteś tylko jedną, jesteś jedną z rzeczy. Patrz tak, choć sam o tym nie wiem. Ze zmartwień różnych swoje serce leczy. Ptak mu drzewo mówią. Ptak mu drzewo mówią, przyjaciele. Miłość, słowa Czesław Miłosz, bo też Wiara, Nadzieja i Miłość to utwory, które znalazły się na twojej pierwszej płycie. No, ale masz taką inklinację w kierunku dobrych, interesujących poetów, bo to nie tylko Miłosz. To nie tylko Miłosz, ale obecnie na pierwszym planie Julian Tuwim i płyta Life and Happiness of Julian Tuwim. Jest to projekt czeskiej trębaczki Szczepanki Balcarowej, także kompozytorki, która zafascynowała się Tuwimem. Historia jest bardzo ciekawa, ponieważ poznałyśmy się w Katowicach i ona się kiedyś mnie spytała, jaki jest mój ulubiony poeta. Ja jej powiedziałam, że Tuwim. I ona od tego czasu zaczęła go czytać, zafascynowała się nim, napisała 9 kompozycji do jego wierszy. Dla mnie też odkryłam go na nowo. I czekamy teraz płytę? Czekamy na płytę. Płyta już będzie niebawem. Także w styczniu gramy trasę promującą także w Polsce. Natomiast jest to projekt polsko-czeski i miałam tą przyjemność śpiewać na tej płycie z Polski. Gra Nikola Kołodziejczyk właśnie na fortepianie i Grzegorz Masłowski. Także skład bardzo mi bliski. To jest projekt, na który czekamy, projekt polsko-czeski za chwilę, a wcześniej, no właściwie cały czas czekamy na twoją solową płytę, czyli owe psalmy. Wiemy już, jaka będzie grafika. Wiemy, jakie będą grafiki. Stroną graficzną zajęła się Martyna Boheńska. Ona przygotowała także grafiki inspirowane psalmami. Są to różne kamienie, przedmioty. Także bardzo ciekawe, można sobie to wszystko zobaczyć na stronie www.odpalprojekt.pl/psalmyhutek. Tudzież można wejść na stronę mhutek.pl i tam są wszystkie informacje, grafiki, filmy, także nagrania z koncertów, żeby móc zapoznać się lepiej z tym projektem. Psalmy jazzowe. Psalmy jazzowe. One mają troszeczkę także z takiej muzyki czasem soulowej, czasem też klasycznej, przez instrumentarium i aranżację. Na pewno jest to dla mnie samej bardzo świeże podejście do nich i przez wspaniałe kompozycje Nikoli, mam nadzieję, nowatorskie. Psalmy są na tyle świeże, cały czas aktualne, że znajdą swoje miejsce również w muzyce jazzowej? Mam taką nadzieję. A kto ciebie inspiruje? Są kobiety, wokalistki, które gdzieś tam podsłuchujesz albo które położyły podwaliny pod ten twój jazz? Myślę, że ich jest tak ogromnie dużo i to nie tylko wokalistki, ale też instrumentaliści. Ja byłam zakochana w Avishaju Cohenie, kontrabasiście, także no, mogę powiedzieć, że naprawdę zasłuchiwałam się w nim. No myślę, jeśli chodzi o wokalistki, ja bardzo sobie cenię Grażynę Augustik, jej odwagę w śpiewaniu, podążanie też własną drogą. No nie będę oryginalna, Ella Fitzgerald jest dla mnie mistrzynią śpiewu swingowego. Więc zachwycam. Tak, zachwycam się cały czas i nie mogę uwierzyć, że można śpiewać tak jak ona. A psalm Pan Światłem i Zbawieniem Mym to taka próbka, którą możemy teraz słuchaczom dać, żeby zorientowali się, jak będzie brzmiała cała płyta? Tak, bardzo serdecznie zachęcam. To jest psalm, przypomnijmy, nagrany na koncercie. Nagrany na koncercie właśnie wraz z Atom String Quartet. Małgorzata Hutek, bardzo pięknie ci dziękuję. I na koniec, na zamknięcie naszej opowieści, czekamy oczywiście na obie płyty. Najpierw czeską, a potem płytę z psalmami. I na zamknięcie naszej opowieści Pan Światłem i Zbawieniem Mym, Agnieszka Trzeciakiewicz. Bardzo państwu dziękuję.